Evlerinin önünde açacağım dumanlı gayler, aman aman yar, aman aman. Yüzümün güldüğüne bakma galbim ganayler, yüzümün güldüğüne bakma galbim ganayler. Şimdi kızlar baylar, aman aman yar, aman aman. Dar beyaz ellerine dar adına vurmuş, al diyor beni giyinmiş, kuşanmış acıcım, sar diyor beni. Dar beyaz ellerine dar adına vurmuş, al diyor beni giyinmiş, kuşanmış acıcım, sar diyor beni. Evlerinin önünde açacağım tuttur geçilmez, aman aman yar, aman aman. Dudun yaprakları sıktır seçilmez zaman, dudun yaprakları sıktır seçilmez zaman. Anadan geçilir geçilmez aman, aman aman yar, aman aman. Kar beyaz ellerine kar adına vurmuş, al diyor beni giyinmiş, kuşanmış acıcım, sar diyor beni. Kar beyaz ellerine kar adına vurmuş, al diyor beni giyinmiş, kuşanmış acıcım, sar diyor beni. Kar beyaz ellerine kar adına vurmuş, al diyor beni giyinmiş, kuşanmış acıcım, sar diyor beni.